Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i co sobotę prowadzę w Trójce magazyn Po prostu Wschód. Od teraz będzie można go nie tylko słuchać, ale także oglądać na kanale YouTube Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. W najnowszym odcinku o 30. rocznicy masakry bośniackich muzułmanów dokonanej przez Serbów w Srebrenicy. Porozmawiamy o historii, codzienności i współczesności Bośni i Hercegowiny. Po prostu Wschód. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś nagrania jednego z najważniejszych muzyków amerykańskich paru ostatnich dekad, Jacka White'a. W roku 1997 Jack White wspólnie z małżonką Meg założył duet The White Stripes. Dwa lata później ukazała się debiutancka płyta The White Stripes, zatytułowana po prostu The White Stripes, i pierwszy utwór z tego wydawnictwa już za nami, Stop Breaking Down. Teraz większa porcja nagrań z tej samej płyty. When I see my face, We'll be right back.

One More Cup of Coffee to kompozycja Boba Dylana i St. James Infirmary Blues oraz I Fought Piranhas. Wszystkie nagrania pochodzą z debiutanckiej płyty zatytułowanej The White Stripes, a wydanej w roku 1999. Drugi album ukazał się rok później i zatytułowany był The Stale. you give me a look, I'm gonna get the book. I'm gonna preach the word. I wanna preach to birds as I walk the floor. Yeah, this I know. I'm gonna it hard to say to you that this is what I have to do, but there is no way that I'm gonna stay. There are so many things you need to know, and I wanna tell you before I go, but it's hard to think of just what to say. I'm gonna pick it up, I'm gonna pick it up today. It up. I'm bound to pack it up and go away. I'm sorry to leave you all alone. You're sitting silent by the phone, but we've always known there would come a day. The bus is warm and softly lit, and 100 people riding in. I guess I'm just a number running away. See her face. But the way you treat her, it fills me with rage, and I wanna tear apart the place. You're pretty good looking for a girl, Hello Operator, Little Bird, Apple Blossom, I'm Bound to Pack It Up i Truth Doesn't Make a Noise. To były nagrania z drugiego albumu grupy The White Stripes. W tych pierwszych, początkowych latach istnienia zespołu The White Stripes kojarzeni byli ze zjawiskiem Garage Rock Revival, a właściwie można powiedzieć, że byli jednym z najważniejszych przedstawicieli tego gatunku. Dopiero trzeci album The White Stripes osiągnął sukces nie tylko artystyczny, ale również komercyjny. Płyta pojawiła się na listach przebojów bestsellerów albumowych w wielu krajach, oczywiście przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale także w Anglii. Za chwilę nagrania z tej płyty, tytuł albumu White Blood Cells. I was watching with one eye on the other side. It might sound silly for me to think childish thoughts like these, but I'm so tired of acting tough and I'm gonna do what I please. Let's get married in a big cathedral by a priest, 'cause if I'm the man that you love the most, you can say I do at least. Well, it's 1, 2, 3, 4, take the elevator at the hotel you're by. They're glad to see you later. All they got inside is vacancy. And it's a 4, 5, 6, 7, grab your umbrella, or grab hold of me, 'cause I'm your baby fella. All they got inside is vacancy. Has the traction magnets on the run. Who likes to smoke, enjoys a joke, and wouldn't get a bit upset if he were really broke. With wealth and fame, he's still the same. I'll bet you five you're not alive if you don't know his name.

Thank you. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Nothing, everything for two. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose. Just don't know what to do with myself. Running everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do. Like a summer rose. Za nami nagrania z płyty Elephant z roku 2003. Na początku Seven Nation Army. Piosenka znana chyba wszystkim kibicom piłkarskim na świecie i nie tylko. Później Black Math i I Just Don't Know What To Do With Myself. Seven Nation Army, wielki przebój, pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów alternatywnych, także top ten w Anglii i nieźle też, jeśli chodzi o te ostatnio zmienionych piosenek, czyli I Just Don't Know What To Do With Myself, top 20 w Anglii. Wracamy na płytę Elephant, teraz w roli głównej przez chwilę Meg White, In the Cold, Cold Night. I saw you say